mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Szeretném a műsor elején lerántani a leplet erről a kedélyes asztaltársaságról, akikkel én minden pénteken itt találkozom a rádióban. Lepel nélkül maradunk pillanatokon belül. Mert ugye a hallgatók azt gondolják, hogy itt ilyen értelmiségi fiatalok összejönnek az asztal körül és beszélgetnek a digitális kultúra világáról. Ehhez képest én most elárulom rólatok, hogy a mai nap folyamán a tehenek dialektusáról váltottatok e-mailt egymással, hogy hogyan beszélgetnek egymással a tehenek. Ebbe bekapcsolódott Bódi Zoltán nyelvész úr, Pintér Róbert, az ITTK tudományos és stratégiai igazgatója, dr. Pintér Róbert, ugye? És arról elmélkedtetek, hogy hogyan beszélgetnek a tehenek egymással. Hát, sőt, Laufer Laci is bekapcsolódott, aki még a delfinekről is hozzátett valamit. Úgyhogy ez egy komoly dolog. Ez egy komoly dolog. A tudomány egészen hosszú ideig félre söpörte egyébként a kommunikáció kutatás ezt a témát azzal, hogy állatok kommunikációja az nem is kommunikáció, mert hiányzik belőle a tudatosság, meg nincsenek benne szerkesztési szabályok, meg elemek, hanem olyan ösztönös valami, aztán ezzel le van zárva a dolog. És Rob, ezt te küldted, ugye, az eredeti hírt? Igen. Amelynek a lényege, hogy Angliában, kutatóintézetekben rájöttek. Fontos témákkal foglalkoznak, igen, a tehenek dialektusa. Hát Angliában a tehén az egy nagyon fontos téma, és rájöttek, hogy másképp bőgnek a tehenek, nem tudom én, Southamptonban, mint valahol a tóvidék környékén. Sőt, azt állítják, hogy a pásztoroknak a dialektusát beszélik a tehenek. Na, ez az, ami nagyon megmosolyogtató azért. Ez a nyelvjárása, a tehenek nyelvjárása. Nekem egy ilyen borzasztó elvetelmült agyammal is rögtön felmerült bennem egy új musical, aminek a két főszereplője Dr. Doolittle és Elizabeth a My Fair Ladyből, és akkor megbeszélik egymás között, hogy a tehenek hogy énekelnék ki az őt, meg az ót, meg ilyesmi, szóval borzasztó. Jó síri tájszólásban természetesen. Jó síri tájszólásban. És a pszichológus mit gondol a delfinek párbeszédéről ehhez képest? Hát a jelenlegi kutatások szerint a delfinek valószínűleg nevet is adnak egymásnak, és tényleg eltérő módon kommunikálnak a világ különböző részein. Bi és fa története óta ezt tudjuk egyébként. Mind a kutyák is. Igen, a kutyákról, a kutyák ugatásának és annak a jelentés hordozó szerepével is komoly kutatások foglalkoznak a Műszaki Egyetemen is, meg a TTK-n is, tehát az ELTE-TTK-n közös kutatásában. Ezek komoly témák egyébként, tényleg, most ezzel röhögünk, de mondjuk az tényleg megmosolyogtató számomra, hogy a gulyásnak, tehát aki a tehén pásztornak voltak éppen a dialektusát utánozza a tehén a bőgésével, hát ezt nem lehet komolyan venni, de abban biztos, hogy van valami, hogy az összetartozó csoportok valamilyen módon hasonlítanak egy összeszoknak, igen. Tehénbőgés és kutyaugatás után most már menjünk a digitális kultúra irányába. Az elektronikus zene 100 évét mutatják be egy hét múlva a Művészetek Palotájában. Újra megszólal a Hammond és a Moog, vendégünk lesz a szervező Mandel Róbert. Vajon milyen szóvicceket generál a számítógép? A pszichológusok szerint ijesztőeket, de jó hatásúakat. Aztán szó lesz a pontosabbá váló Wikipédiáról és a gyorsuló Európai Digitális Könyvtárról. Újabb pletykák a Redmondi szoftveróriásról Chatmantől. Nüansznyi semmiségekből világméretű cirkusz az interneten. Beszámolunk az újabb videó megosztó portálról és az ITS megalakulásáról is, és megtudhatjuk azt is, hogy mi az internetes függetlenség. Az internet semlegesség fogalma az infotársadalom legújabb alapelvévé válhat. Mindezek után talán még marad idő néhány hírre is, itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot itt a Netidőkben. Hölgy most nincs itt az asztal körül, úgyhogy akkor kivel kezdjem, mit javasoltok? Zolival. Rangidősként. Zoli, te vagy az a... Nem, szerintem Tücsi a rangidős. Udvariasan kezdjük az vendégünkkel szerintem. Így van. Mandel Róbert. Szervusz, jó estét kívánunk. Jó estét kívánunk. Én direkt nem kapcsolódtam be a tehenek dialektusába, mert... Pedig láttam a szemeden, hogy szeretnél szólni. Igen, de ez egy nagyon érdekes dolog, mert néhány hete találkoztam delfinekkel, ami egy, nem egy akármilyen dolog is. Jöttek a nagykörúton szemben? Vagy hogy? Hát nem egészen, de... De igen, igen, szóval nagyon, nagyon érdekes, hogy produkálták magukat, és tényleg kontaktus teremtő készségük van, de hát ebben van igazság. Én sose hittem el, mert mindig filmeken láttam, és pont említetted ezt a két delfint, akiről a film is szólt. Bi és fa. Így van, uh-huh. És én állati azt gondoltam, elmék. Hogy ez egy hát kicsit szentimentálisan manipulált film, de azok után, hogy személyesen is találkoztam delfinekkel, hát el kell higgyem legalábbis egy részét ennek a történetnek most már mindenképpen. Varázslatos dolog megérinteni egy delfin. Hát sajnos azt nem sikerült megérinteni, meg mert a franciák olyan rafináltan csinálják, hogy azt a plusz másfél óra sorbanállás már nem vállaltam egy érintésért. Még a kisfiam nagyon szerette volna, de hát majd legközelebb. Hát, Mander Robert még. Teszi fel majd a hallgatóknak mindjárt a játékkérdésünket ma estére, de akkor menjünk tovább a bemutatkozásban. Dr. Pintér Robert, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ tudományos és stratégiai igazgatója. Igen, BME, ITTK. BME, na! Kell, valamit kiállítani, gratulálok. Na majd odafigyelek. Spányik Csatmen Balázs nevet. Szép estét kívánok. Cseten, hányan vagyunk? 12-en vagyunk csapággyal együtt. Chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szobába lehet be csatlakozni, ahol nincs ott Tücsi Csati, viszont itt van Kovács Csüti Tacsi Tücsi Mihály. Nem, nem, ma még egyszer megkapja előbb-utóbb a nevemet, hogy mi a rangom, úgyhogy valószínűleg majd egy üvegpezsgőt vagy valamit fel kell ajánlani. Ez jó, ez lesz jó. Lesz egy olyan műsor, amiben mindenkinek a nevét és a titulusát tökéletesen kimondja, összedobunk neki egy üvegpezsgőt benne, vagy? Hogy megkapja a bizniszolmányt. Visszavonulhat. Közösen isszuk meg. Egyértelmű. A levét. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. És mellette Laufer László, az Ágens Portál szerkesztője, egyébként pszichológus. És egyébként főszerkesztője, mondjuk ketten vagyunk a szerkesztőségben, de... Na, korrigáljatok egyfolytában mindenki. Mondjuk az első. Ez egy jó kör volt ma. Én is négy bakival megúsztam, ha öt embert kárnál. Ilyen társaságban ülök itt péntek esténként. Szilágy Árpád vagyok, műsor házi és rendszergazdája, és akkor mondom a telefonszámunkat 328-85-55. Azért érdemes megegyezni, mert ma este is van játékkérdés, és a vendégünk Mander Robert mondja el a hallgatóknak, hogy milyen kérdésre várjuk a választ. Megkockázhatom azt a kérdést, hogy miután ugye itt fogunk beszélni hangszerekről is, hogy vajon a szakhallgatóság meg tudja mondani, hogy melyik volt az első már igazából híres moduláris szintetizátor. Nagyon ismert, tehát általában azért, hogyha szintetizátorról beszélünk, mindig rámondják azt a nevet, aki ezt kitalálta, és az ő nevét is viseli a szintetizátor. Annyiba segítek, hogy nagyon rövid név, mindössze négy betűből áll. 328-85-55. A nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvű változata, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint Ifebik Mester Sándor Portfolio 2001 című szerzői lemeze, tehát 328-85-55. Tehát várjuk a megfejtést a kérdésünkre. Az első híreket több mint 10 évvel ezelőtt hallottuk az internetes telefonálás lehetőségéről. Mindenkinek felcsillant a szeme, ingyen lehet beszélgetni akár a tengeren túliakkal is. Akkoriban azért még nem volt éppen tökéletes a netes telefon, de az azóta eltelt idő alatt nagyot fordult a világ. Olyannyira, hogy ma már Magyarországon is több olyan cég működik, amely az internetes telefóniában hisz. Közülük 7 szervezet most alakította meg az IP Telefonszolgáltatók Érdekvédelmi Szövetségét, röviden az ITÉSZ-t. Kun Istvánt, a szövetség soros elnökét Szalai Dániel hívta fel. Mi a céljuk a szövetség megalapításával? Minden olyan szolgáltatót várunk és tömörítünk az alapító társasággal, akik interneten keresztül hangátviteli szolgáltatást nyújtanak. Ezeknek a cégeknek az összetalálkozása az mindenféleképpen példaértékű, hiszen konkurenciái vagyunk egymásnak, de azonos problémákkal, azonos kérdésekkel találtuk szembe magunkat, és innét indult el egy közös beszélgetés, amiből végül is az Érdekvédelmi Szövetség megalakult. A célok azok alapvetően pedig azok, hogy kezet nyújtsunk a hírközlési hivatalnak, az NHH-nak, hogy a VoIP. Tehát ez az internet alapú hangkommunikáció. Így van, így van. Ennek a szabályozásában gondolkodjunk közösen, hiszen az NHH a tavaly évben bevezette a 21-es körzet számú prefixet, ami a nem helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozik, és ebbe ugye beletartozik a VoIP is. Csak hogy ez a 21-es prefix még nem tudta beváltani a hozzáfűzött reményeket, mert hogy ugye létezik, de nagyon nehezen érhetők el, hogy a telkó vállalatok transzparens módon beszerződjenek a egyes szolgáltatókkal, és ugyanilyen feltételrendszert biztosítsanak minden szolgáltatónak. Következő célként pedig azt gondoltuk, hogy annyiféle telefonszolgáltató alakul meg ma már Magyarországon is, hiszen a VoIP egy olyan technológia, amit többen nekiállnak szolgáltatni. Érdemes ezt egyfajta etikai kódexsel, egy olyan keretrendszert nekünk meghatározni, hogy milyen műszaki, jogi és üzletpolitikai magatartással érdemes és jó, hogyha a VoIP-ot szolgáltatunk. A felhasználók, illetve hát a IP-telefonok használói felől közelítve a kérdést, mik az előnyei magának az IP alapú telefonálásnak, és mit tud nekik adni a szövetség? A legnagyobb előnye az az árában van, hiszen olcsó telefonszolgáltatás, amely a vezetékes, pláne a mobiltelefon szolgáltatókkal szemben tényleg nagyságrendekkel olcsó perzdiakat tud felajánlani. Az IP átvitel az egy hihetetlen innovatív technológia, ebből adódóan ez a fajta kommunikáció, ez eljutatja az ügyfeleket, és természetesen remélhetőleg a szolgáltatókat is rövid időn belül, akár a triple play alapú szolgáltatások bevezetésére is, tehát a videóra gondolok, mindenféle olyan fantasztikus feature-re, ami ma már elvárható egy internet alapú kommunikációtól. A szövetségből pedig mit nyerhet az ügyfél? Azt, hogy olyan szolgáltatókkal találja szemben Magyarországon magát, akik együtt gondolkodnak a konkurenciával, de beletartoznak a telkó vállalatok is, mind a mobil, mind pedig a vezetékes szolgáltatók. Együtt gondolkodnak a szabályozó szervekkel, és olyan fajta szolgáltatást kívánnak megjelentetni, amelyik minőségében mindenféleképpen felveszi a versenyt a egyéb távközlési szolgáltatásokkal. És az a célunk, így a szervezetnek is, hogy olyan minőségi szolgáltatást nyújtsunk, és olyan minőségi paramétereket adjunk, amelyekkel a szolgáltatások tényleg nagyon jó minőségben vehetők igénybe. Mennyien használnak manapság IP-telefont Magyarországról? Ma már 100 000-es nagyságrendben lehet gondolkodni. Egy év múlva mennyien lesznek ők? Hát, hogyha el tudjuk érni a céljainkat, és például 21-es szám transzparens módon hívható minden távközlési szolgáltatótól, akkor azt gondolom, hogy ez akár az 500 000-es számot is elérheti. Miutáról leszetek be, hogyha azt mondom, hogy nagy hófúvásban, hóviharban vonuló emberek maguk után húznak egy ilyen nagy... Delta. Így van. Na és a Deltáról mi jut még eszetekbe? Igen. Meg még mi? Van egy nagyon fontos jellemző a Deltának. A zenéje. Igen. Na és mit tippeltek? A Deltának a zenéje az mikor készült? Nemrégen hallottam egyébként. 60 éves. 65 körül. Aha. Tornádó szegyűjtes volt. 30-as években, hogyha ez ennyire fontos. 30-as évek. Nem, nem. Képzeljétek el, hogy 1959-ben. Képzeljétek el. Ilyen döbbenetes dolgokat képesek előállítani zenészek olyan hangszerekkel, amik addig még nem is léteztek. És ezért is lett számomra érdekes, mert egyébként az internetről tudtam meg ezt az információt egy barátom segítségével, aki utána kutatott a Delta zenéjének. Két, azt hiszem, hogy holland zenész állította elő ezt a nagyon furcsa zenét, ami mai füllel is ilyen nagyon érdekes, ilyen tesnós hangzású. És milyen hangszerekkel készítették ezt a zenét? Hát én ezt nem tudom, mert erről nem. Viszont használták az ollót, mert hogy szallagokkal operáltak, és szétvágták a szallagon a különböző hangmintákat, és abból rakták össze a felvételeket. Na, szóval ezért érdekes az a koncert, ami jövő szombaton lesz a Művészetek Palotájában, és Mander Róbert a kitalálója, a fő szervezője ennek a szuper koncertnek, ahol nem is egy előadó lesz, meg nem is egy hangszer, hanem sokan és sokféle hangszeren, de egy dolog összeköti őket, az elektronikus zene. És a döbbenet számomra az volt a koncert plakátján, hogy 100 éves az elektronikus zene. Az, hogy a Delta 59-ben készült, ez ehhez képest semmi. 100 éve is már elektronikus zene készült? Nagyon meglepődtem én is egyébként ezen, amikor elkezdtem foglalkozni. Szinte véletlenül, de mindig is érdekelt az elektronikus zene, hiszen én magam is csináltam egy elektronikus tekerőlantot, ami egy elektrotali. Így van, ami egy védi, tehát ez egy meglevő hangszer, ez most már bekerült a történelembe. És nem mondunk teljesen igazat, ha azt mondjuk, hogy 1906-ban született meg az első elektronikus hangszer, hiszen az 1700-as években már volt elektronikus hangszer, hát a szónak nem az a konga. 1700-as őrnök? Így van. Volt egy francia úr, aki egy már rá lehetett volna fogni, a pontos működését senki nem tudja elmondani, de egy olyan hangszer, amelynek a hangja valamilyen oknál fogva az elektromos árammal összeköttetésben volt. Tehát most ez egy nagyon érdekes terminológiai kérdés, hogy most elektronikus, elektromos, elektromechanikus, hogy nevezzük el. Az amerikaiak és az angol nyelvterületen minden ilyen hangszert electronic musical instrumentnek hívnak. Tehát nem elektriknek, meg nem, tehát nem elektromosnak. Tehát minden, ami az áram kell. Na most Pongrád Zoltán írt egy könyvet az elektronikus zenéről, Magyarországon ez egy etalonnak számító írás, ahol azt mondta, hogy minden olyan hangszer, aminek a hang a forrása elektromos, az meg a zene maga, az csak elektronikus lehet, tehát ezt a szót használjuk. Hát ilyen mértékben volt egy William Duddell nevű fickó, aki Londonban elvállalt egy nagyon érdekes feladatot. Az volt a feladat, hogy az ívlámpa, hogy akkor még nem volt ez a mai izzó, hanem az ívlámpák borzasztóan buktak. És a gazdagok panaszkodtak, hogy nem tudnak aludni, mert ugye este az utcai közvilágításnál olyan hihetetlen búgás volt, hogy valaki oldja ezt meg, és amikor elkezdett kísérletezni ebben, akkor kiderült, hogy a feszültség változtatása révén, hát különböző hangmagasságba kezdenek el ezek a lámpák búgni, és szerkesztett egy lámpaorgonát. Na most ennek az milyen időpontja... Milyen szép lehetett az. És nagyon érdekes a kapcsolódás... Egyben fényorgona is. Így van, na most nagyon érdekes a kapcsolódás, mert bár ez a hangszer az égvilágon semmilyen sikert nem könyvelhetett el, mégis... Sok-sok kilométerrel odébb az amerikai kontinensen egy kis Massachusetts-i városkában egy Thaddeus Cahill nevű úr egyszerűen kapott egy ihletet, és elkezdett foglalkozni a feszültség változtatásával. Gyakorlatilag akkor már a dinamo... Mármint az elektromos feszültség. Elektromos. Akkor már a dinamo, mint olyan egy létező dolog volt, és azt gondolta, hogy ha sok-sok dinamót beépít, tehát egymás mellé épít, és a dinamók hangját, tehát ami abból keletkezik, azt effektíve nem mikrofonokkal, mert a Graham Bell-t közbeszúrom, kitalálta már a mikrofon, de hát az recseget ropogott, meg papírból volt egyebek, hanem zsinór, tehát összekábelezi valamilyen, mondjuk ma már mai nyelvezeten keverőpultnak hívnánk, de összekábelezi egy központtal, egy olyan központtal, amit még akkor nem találtak ki, és itt lépett be a mi Puskás Tivadarunk a képbe, aki először Bell-t kereste meg, hogy építene központot, de Bell rendkívül nagyképű ember volt, és elutasította. Így került össze Edisonnal. És Edisonnal a Menlo Parkban ketten megvalósították gyakorlatilag a telefonközpontot, és a telefonközpont volt az a sugallat, amire megszületett az első elektronikus hangszer, mégpedig ez volt az a bizonyos telharmonium, amiről egyébként ti is beszámoltatok decemberben. Én ezt egy teljesen tematikus sorozatnak szánom. És a telharmonium a telefonon keresztül volt hallgatható. 1906-ban mutatta be ez a Cahill úr a telharmoniumot, ami 200 tonnát nyomott, és valami embertelen 2 millió dollárba került megszerkeszteni. Ez volt az egyik nagy művészet, hogy tudott 2 millió dollárt összeszedni 1906-ban a New Yorki kormányzótól. Ez is önmagában művészet. És bevitték ezt a szerkezetet a New England Electric Company-nak a pincéjébe, ami tulajdonképpen egy ilyen telefonközpontszerű volt, és az egész New Yorki Manhattan bekábelezték ezzel a telefonszolgáltatással, tehát a pasas a Waldorf Astoria szállóba beült, felvett egy hallgatót, és éppen akkor folyamatosan mentek a koncertek, tehát olyan volt, mint egy rádióadás. Na de ekkor még nem volt rádió. És marha érdekes dolog, például... Telefonhírmondó. Na, itt zseniális, köszönöm, ez volt volna a következő mondatom, hiszen Puskás mindenkit megelőzött, mert Magyarországon már az 1800-as évek legvégén volt telefonhírmondó, csak ugye ott még mikrofont használtak. Uh-huh. Tehát ott nem, ez volt a nagy különbség, ez volt a Puskásnak is ez volt a zseniális nagy előrelépés, csak szegény meghalt, mielőtt folytathatta volna, mert ugye itt már egy szintetizátorról beszélünk. Tehát a telharmonium voltak éppen az első, hát majdnem szintetizátor, csak avval a különbséggel, hogy itt ugyanúgy működött ugye egy ilyen kis fogazott kerék ment a pick-up előtt. Ez tulajdonképpen előbb szóba került ez a Hammond orgona. Lawrence Hammond találta föl ezt 1935-ben. Voltak éppen ellopta ennek a Cahill-nak az ötletét, és ilyen mind egy ilyen kis zipbe összesűrítette egy ilyen asztalnyi készüléké, és egy tengelyen ugye ilyen kis 10 forintos nagyságú kis fogazott érmék forognak szembe a kis piköpökkel, így működik a Hammond. Ne szaladjunk ennyire előre az időben. Telharmónium jövő szombaton megszólal majd a koncerten? Nem, a Telharmónium az tulajdonképpen az már csak egy nosztalgia, hiszen ezt a 200 tonnás monstrumot, amikor gyakorlatilag már tényleg jött a rádió meg a tévé Amerikába, akkor megunták, és azt mondták az úrnak, az úr már közben meghalt, hanem az öccsének, hogy vigye a francba. Na most ő megpróbálta eladni először, mint hangszert, aztán kilóra próbálta meg eladni, úgysem ment, bedobta a Hudson folyóba. Ott van a folyó mélyén, az a Telharmónium bizony. 200 tonnát kihalászni elég nagy teljesítmény. Aranyos volt az a kérdés, amikor egy riporter tőlem decemberben, amikor a Telharmónium telefonkoncertek zajlottak, megkérdezte, hogy hogy ezt nem hoztuk el, ezt a Telharmóniumot, és mondtam, hogy már beszéltem a búvárokkal, de nem vállalták. Na, de hát egy mai szintetizátorra lehetne utánozni a hangját, ez történt voltak éppen, hiszen a Szakcsitól Benkő Laciig ott játszottak élőben, és az ő zenéjüket bekábeleztük az Óbudai Telefonközpontba. De hát ugye ez volt a múlt. Hát most ez az egész sorozatnak a második nagy lépése, vagy bemutató koncertje, aminek azt a címet adtam, hogy újra megszólal. 350 korabeli szabadalom volt hangszerek témakörében. Na most ebből kiválasztani ez azt a párat, századi? Ez mind az 1906 és 1960 között. Uh-huh. Tehát még én nem mentem előre, mert amiről mondtad, hogy majd beszéljünk, én majd szeretnék csinálni egy harmadik részt, ahol a számítógépes zenéről fogunk beszélni is, meg játszani is, és a külföldiek közül a legjobbakat szintén el fogjuk hívni. Most is ez történik. Tehát ugye ma, ha azt mondom valakinek, értelmes embernek is akár, hogy Teremin művész, vagy ondista, Ond Martenó művész, vagy azt mondom, hogy Mellotron művész, akkor döbbenten néznek rám, hiszen ezek a hangszerek már a múlté. És az is az érzésem, hogy azért, tehát ez egy ilyen felcsillanás tulajdonképpen, mert ezeket már elfelejtettük, de nem fogjuk őket újra feltalálni, de emlékezzünk meg róluk. Na most én a hatot választottam ki, ugye a Teremint, az Ond Martenót, amiről érdemes lenne persze beszélni, hiszen ennek a hangját nem sokára hallani is fogjuk, a Hammond orgonát, a Fender Rhodes elektromos zongorát, a Mellotront, és végül a Moog szintetizátort. Amit most már elárulhatunk, hogy ez volt a játékkérdés. Ez volt a kérdés, igen. Hiszen tulajdonképpen egyfajta fejlődési sorrendben ez a hat hangszer határozta meg hosszú távra az egész szintetizátor világ történelmét. 1960-ig meg is volt a hat szabadalom? Hát nem, hogy hat, hát mondom, 1960-ig több mint 350 szabadalmat adtak be, de általában ugyanezek a feltalálók. Na most a Teremint találta föl, de eredetileg ő Lev Sergejevics Termen volt, aki 1920-ban találta föl ezt a furcsa instrumentumot, amihez nem is kellett hozzáérnie, hiszen két antennával működött, elektroncsövekkel, ez már azzal az Audion elektroncsővel egyébként, az a három részes, ami már erősítőként is működött, tehát ugye a rádiódetektornak ez volt az alapja. És ez a Lee de Forest, aki egyébként feltalálta ezt az Audion csövet, ő maga is csinált egy Audion piano nevű hangszer, de ez nem volt olyan sikeres, mert ugye a Teremin azt találta ki, hogy ő a levegőbe közelít az antennákhoz, az egyikkel a hangmagasságot, a másikkal a hang erőt szabályozva, és ezzel egy ilyen pantomim játékot is létrehozott. Tehát az emberek... Ezt úgy hívják most, hogy tangible interface, vagy valami ilyesmi, tehát ilyen... Hát ez, nem, hogy de létezik ez a Teremin, hát ez végül is majd... Előteszem, ugyanígy állították elő a Star Wars-nak a vívó jelenetei, ezt a furcsa hangot, csak ott a különbség volt, hogy a mikrofont a hangszórók előtt húzogatták el, és azzal... Hát az se semmi. Na, de azért az antennára visszatérve, az antenna, mint ötlet, azon kívül az elektroncső használata, azon kívül az a rendkívül sok szűrő, amit már a Teremin beépített, amitől ez a hang nem egy ilyen rettenetesen percegő, borzalmas, elektromos zúgás, hanem szinte emberi hang, ezen én éterinek nevezném, tulajdonképpen egy női énekhangot utánzó vagy imitáló hang. Na most ez nem egy precíz hang, hát nem is lehet a levegőben, légköri viszonyok is zavarhatják, és ugye itt jön be a képbe az, hogy ez a Teremin ezt tulajdonképpen a francot akart ezt hangszert föltalálni. Hát ő találta föl a mozgásérzékelőt, meg a lehallgatókészüléket. És a KGB rátappant az emberre, hogy ez egy nagyszerű ember, és vigyázni kell rá, de Teremint nagyon idegesítette ez, hogy őt nyilván üldözik. Erről egy általam nem, személyesen nem ismert, de nagyon tisztelt fiatalember, a Naimányi László, egy egész könyvet írt Teremin életéről, amiből ugye sok mindent megtudunk. Például azt is, hogy ő csak elhagyta Oroszországot, de azonnal kinn is maradt, megváltoztatta a nevét, de hát a KGB utolérte nyilván, és még állítólag jelentéseket is kellett, hogy küldjön, sőt, hát van még egy olyan történet, hogy a Mexikóban Trocki beengedte a lakásába, és ő árulta el, hogy hol lakik a Trocki. És ekkor történt a jégcsákányos jelenet ezek után. De hát ez érdekes dolog. De hogy ez igaz-e vagy sem, ezt nem tudom, ezt maga Naimányi úr, aki ezt leírta, ő is vagy valamire támaszkodott, vagy leírta. Érdekes így, de visszatérve a tudományos részére. És a teremére, magára a hangszerre. Teremint elrabolták az urat az oroszok, és visszavitték, Szovjetunióba visszavitték, és bezárták egy ilyen tudós börtönbe, ahol 12 évig a legnagyobb találmányokat a mai napig az amerikaiak sem tudják azt megcsinálni, hogy 8 méteres betonfalon keresztül le tudjál valakit hallgatni. Ez is a Teremin úrnak a találmánya, ezért kapott egy Sztálin díjat, de a lakásából nem engedték ki, és csak Gorbacsov a peresztrojka idején kapott újra útlevelet, az öreg egyből kihúzott New Yorkba, és adott még egy nagy emlékkoncertet a saját maga által szerkezett hangszerén, és utána meghalt. Mander Robert is nagy anekdóta művész, úgy hallom, szerintem műsor végéig is hallgathatnánk. Így van, ez az. Teremint meg tudjuk most hallgatni, vagy miben fogunk belehallgatni? Hát én azt gondolom, én azért hoztam, mert itt akartam egy mondattal átvezetni az Ond Martenóra, mert a Maurice Martenó az gyakorlatilag a Teremin tapasztalatait felhasználva már egy billentyűzettel kötötte össze, ahol voltak fix hangok is, és nem az éterbe kapálózott, hanem egy szalagon gyakorlatilag egy gyűrűt húzogatott, amit már ilyen kis jelekkel bejelölt egy ilyen lapon, ami a billentyűzet előtt volt. Tehát ő egy glisszandót, ugye a glisszandó, akik nem ismerik, ez a ez egy glisszandó. Ő pontosan bejelölte, és tudta, hogy honnan, meddig kell húzni az ujját. Na most ebbe hallgassunk szerintem be, úgyhogy ha megkérhetem, van egy olyan lemezünk, ami egy rága, egy mai szerzemény, de ott nagyon-nagyon szépen hallatszik ennek a hangszernek a hangja. Többen itt játékteremben érezték magukat, miközben hallgattuk a zenét, de hát ez nem a 70-es évekből, hanem bizony, 1928-ban. Mikor én megkaptam ezt a CD-t az előadótól, aki majd jön, a Krisztina Ottól, aki ennek a Strasbourgban, ő a tanára az On Martinónak, tehát egy hölgy, aki ondista, hát egy kicsit furán szól, de így késői órán ezt nyugodtan lehet mondani. És ő gyakorlatilag improvizálta ezt a darabot tulajdonképpen, de azt hozzá kell tennem, hogy ez a hangszer 1928-ban született. Tehát 1928-ban nem úgy játékautomata nem volt, hát ezekben az években találták fel a cellofánt. Sőt, egy amerikai ekkó találta fel a pukkanós rágógumit, amit bubblegumnak nevezett el. Vagy mondhatnám még tovább a sort, mondjuk komolyabbra fordítva sort, hát ugye a penicillin ekkor született meg hát rengeteg érdekes találmányt lehetne még sorolni, de a hangszer... De hát a hangszervilágban annyi volt akkor a találmányok sorsa, hogy a Steinway kitalálta, hogy ne kettő, hanem három pedál legyen a zongorán, legyen egy sostenuto pedál is középen. Az mit csinál egyébként, hogyha már itt tartunk? Hát az is egyfajta ilyen dempfe, tehát egy ilyen lefogod egy kicsit... Az egyik az megnyújtja a hangot, a másik... Szóval ezt én nem tudom pontosan elmondani szakszerűen, mert zongora készítő nem vagyok, de azért van három pedál, az a harmadik pedál az meg effektíve teljesen lefogja. Tehát magyarul a zengést lefogja, megszünteti. Na most az On Martenó gyakorlatilag, ez a Maurice Martenó találmánya, ez borzasztóan előre vitt a hangszerek sorsát. Tulajdonképpen ez már, én megkockáztatom, hogy ez már szintetizátorszerű volt, bár teljes mértékben monofonikus, tehát nem lehetett ezen több szólamba játszani. Az első igazán több szólamú találmány az a mellotron volt, ami egy későbbi dolog, az a magnetofonok világából jött. És a pasas kitalálta azt, ez egy Chamberlain nevű ember volt Egyesült Államokban, aki kitalálta és a saját nevére is keresztelte ezt a hangszert, hogy a magnószalagokat, de nem körbe még, mint a loopok, hanem egy irányba lejátszott egy ilyen kis magnószalagot, egy billentyű lenyomásával, ilyen rugós rendszerrel, és egy rendes magnófej ezt ugye lejátszotta. De ezt előre fölvettek, odaálltottak egy csellistát, aki lejátszott egy C hangot hosszan, utána egy cis hangot, egy D-t, stb. Stb. Majd minden egyes húr, vagy minden egyes, bocsánat, már én is húrt mondok, tehát minden egyes szalag gyakorlatilag individuálisan lejátszható volt, tehát akár 10 szólamba lenyomta a billentyűket, akkor egy egész zenekar szólalt meg. Most jellemző egyébként az akkori emberekre, hogy a legnagyobbak, akkor a leggazdagabbak, akik ezt akkor tehették, azonnal rászálltak a mellotronra, ez azért már későbbi, tehát ez már a későbbi világ, én nem akarok most hasra ütésszerűen pontosan időpontokat mondani, de 1960-as években vitte Angliába ezt az ötletet egy angol cég, és gyakorlatilag ők nevezték mellotronnak, eleve Chamberlain volt. Na most ugye a 60-as években már azért olyan emberek, mint mondjuk Mick Jagger vagy Paul McCartney erőteljesen ráharaptak erre a hangszerre, uh-huh. Úgyhogy például a Beatlesnek nagyon sok, például a Strawberry Fields vagy olyan számokban benne van ez a hangzás, és sosem tudtuk, hogy mi szól. Mert manapság azt hittük, biztos szinti, nem volt akkor még szintetizátor, tehát mellotron volt. Na most a mellotron úgy néz ki, itt most itt meg tudom mutatni, ez a fehér, ez hallgatok, az igazi. Különösen örülnek neki. Igen, de elmondom, hogy gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy Saratov fűtőszekrény, csak vannak rajta billentyűk. Hófehér, és ezt fogják látni most 9-én, aki olyan szerencsés, hogy be tud még férni, mert hála jó Istennek, tényleg egy-két hét alatt minden jegy elkelt. De lesz majd folytatása a koncertsorozat. De még lesz folytatása. Borzasztóan izgalmas dolog ez, hogy egy ilyen mellotron megszületett, Benkő Laci az Omegából szintén vásárolt egyet. Csak ugye ebben az a probléma, hogy ezek a szalagok néha elszakadnak, és nem lehet pótolni. Belehallgatunk most ebbe is? Hát sajnos mellotron felvételt így nem tudok most mutatni külön, mert a mellotront azt nem használták szóló hangszerként. De hát, hogyha valaki meghallgatja otthon a Beatles együttes korai lemezét, vagy manapság a Radiohead, vagy olyan zenekarokat, akik ezt ők használják. Tehát én most nem készültem ilyen, mert nem tudtam, hogy mennyi idő van. De akkor hogyha fel tudok készülni. Felkepörgetünk, mert nagyon telik az idő. Szerintem hallgassunk bele abba, most nem tudom, hogy sikerül-e azt, mert így most nem tudom hátra felmondani. Az a sárga színű CD, ezt tudom mondani. Annak az utolsó száma, ami azért érdekes, mert ott teremény szóval még pedig egy nagyon ismert Hitchcock filmnek a zenéjébe, a Bűvületben című, a Spellbound című zene, amit Rózsa Miklós, magyar származású, világhírű, hihetetlenül híres magyar zeneszerző komponált, és beleírt teremény szólamot. Kicsit ez is olyan, mintha egy női hang lenne, ugye? Hát, de ez nem szándékos utánzás. De, egészen konkrétan addig-addig kísérleteztek a szűrőkkel és a különböző berendezésekkel, amíg utánozni tudták az emberi hangot, hiszen voltak éppen, hát az, hogy kiváltani, azt nem hiszem, de mindenképpen utánozni vagy használni szerették volna. És azt képzeljétek el, mikor születtek már a 1920-as években teremény zenekarok, ahol 15-20 tereménes játszott együtt, és megpróbáltak ilyen akkordokat létrehozni, de most ezért hallható volt, hogy egy kicsit hamiskás a hangszer. És azért egy türk azért van benned, ez a felvétel, ez néhány éve készült el, mint egy ilyen retro zene, és azért itt már a mai tereminek, azok már tranzisztorral működnek. Na, amikor még a csöves teremin volt, amikor két bazi nagy tekercs volt a hangszer testébe az antennákhoz, és tényleg nem volt még tökéletes a kábelezése, akkor azért marha nehéz lehetett pontosan játszani. De volt olyan, aki az életét tette rá, volt egy hölgy, úgy hívták, hogy Clara Rockmore, aki az egész életében semmi más nem csinál, csak tereminezett. Hát ő volt a teremin nő. Terminátor. Terminátor. Na, ezt a poént nem mertem lelőni, de jó, hogy más mondta. Tehát, és ez egy ez bár nagyon nőies hangú hangszer, manapság tényleg csak nők játszanak, a Lydia Kavina és ez a Karolina Eik, mondjuk ki a nevét, ő fog játszani, és még annyit egy Csilla Katalin fogja kísérni zongorán, és fognak Rachmaninovot játszani ezen a koncerten, ami hát azért izgalmas, mert ez egy nagyon-nagyon ismert komoly zenei mű. Nagyon érdekes. Hogy zajlik majd a koncert? Mindenki hozza maga elektronikus hangszerét, betolja, és aztán játszik rajta? Hát úgy tolja be, hogy mi gyakorlatilag, hát merem nyugodtan állítani, milliókat költöttünk arra, hogy ezek a hangszerek biztonságban megérkezzenek Strasbourgból, Berlinből, Stockholmból, innen-onnan, és akkor majd betoljuk, persze, aztán majd visszatoljuk. Van olyan hangszer, ami Federal Express-szel érkezik, tehát csomagba. És hogy külön jön az szólni? Előadó. A Művészetek Palotájának nagyon jó akusztikája hát van. Ez ugye, a fesztivál híresen. Színház. Na de is egy hangosítás lesz majd egy hangszorókon keresztüli hangosítás ezeknek az elektronikus hát hangszer? Hát ez a mi örök problémánk. Tehát bárhogy is próbálunk egy igazán hihető vagy élhető retro produkciót létrehozni, ha mi azt úgy is csinálnak meg, ahogy annak idején szólt, akkor az ma, hát majdnem, hogy egy bukás lenne. Tehát ma az emberi fül sajnos olyan mértékben át van hangolva már születéskor, tehát már az én fiamon is hallom, vagy látom, hogy ő már milyen hangzáshoz van szokva. Szóval annak idején ezeknek volt a hangszer, és mellette volt egy ilyen, legtöbbször, mert utána szégyelték azt az egyszerű dobozt, amire most nagyon büszkék vagyunk, hogy egy Gallien Krüger, vagy egy gyönyörű Yamaha dobozt látunk, ők szégyelték, és mindig ilyen asztalosipari remek műveket, ilyen kis tulipános ládákat készítettek, amiből szólt a hang. Elképesztő képeim vannak egyébként teremin hangdobozokról, ami úgy mellesleg úgy ott volt, és úgy decensen úgy rá is ült a művész, mit tudom én, két szám között. De azok hát úgy szóltak, hogy recseget ropogott, hát kis vacak hangszórók. Hát most azért úgy fog megszólalni, hogy az ország két legkomolyabb hangerősítő gárdája dolgozik majd azon, hogy ezek biztosan gyönyörűen szóljanak. Mindezt tehát szeptember 9-én a Művészetek Palotájában. Mondd el, Robert, ígérd meg nekünk, hogy a következő koncert előtt is eljössz majd hozzánk, és akkor folytatjuk a kis bemutatót. Hát mindig örömmel, és még egy bókot hadd mondjak a műsorhoz, hogy gyakorlatilag az interneten semmi más nem találok meg régi megszólalásaimból, csak az akkori Modern Idők című műsort, amit szintén ti csináltatok, mert van. Ez rajta van. Na most ez egy követendő példa, bár tudom, hogy rajta most a Magyar Rádió minden egyes hangot ugye elment most már archívumba, de mondjuk tehát mostantól kezdve ez egy örömteli dolog, de ezt másnak is kéne csinálni, hiszen most, ha van le lehetőség, és elfér egy kocka cukor nagyságú csipen, hát mentsük már át a jövőnek ezeket a dolgokat. Maradj itt a stúdióban, de mi folytatjuk, Robert. Hát azt mondom, hogy nem. Sajnos nem. Sajnos nem, mert egyszerűen olyan szerzői jogi és egyéb problémák vannak, amit viszont már anyagilag mi nem bírunk. De megfelelő módon fogjuk rögzíteni, egy verkfilmet készítünk az egész eseményről, amely fogja tartalmazni a hangszerek hangját is. Megmondták, hogy milyen összegek lennének, a Jóti Fischer megkérdezte a Robert, hogy hol is vannak azok a búvárok? Hát kedves fiatalok, föl kell pörgetnünk magunkat, mert nagyon kevés időnk maradt. Mi is következik? Laufer László, viccgenerátor. 2 perc, mondjuk. Mondj egy viccet. Viccet a végén mondok. Először is azt szeretném elmondani, hogy ez a hír egy olyan mesterséges intelligencia programról szól, ami szóvicceket generál angolul. Ugye, vicc szintetizátor. Nem vicc, generálja, tehát így neki fogalma sincs, hogy milyen, hogy szép hangja van-e vagy sem. A humor az intelligenciának az egyik legalapvetőbb összetevője, tehát a humoros emberek általában intelligensek, akiket humorosnak tartanak, és ugyanígy próbálják ezt követni. Hogy lesz a gépnek humora? Hát úgy lesz a gépnek humora, hogy mindenféle olyan algoritmusokat, módszereket táplálnak bele, amivel valószínűleg valami humoros. Lehet programozni a viccet? Hát ha a nyelvi, elhangzott a kulcs kifejezés az elején, a nyelvi vicc. Igen, tehát, hogy szóviccek lesznek. Szóvic. Tehát itt elképzelhető a humor, hiszen valamilyen nyelvi jelenségnek a több értelműségéről valóban, hogyha azt rá tudja, vagy rá tud érezni egy mesterséges intelligencia, akkor hogy lehet nevetni. Hogy működik? Hát egy több jelentésű egy szó, mondjuk. Foglalkozott a vicckutatás, hogy mitől vicces egy vicc, és általában van egy szituáció, és valami teljesen más megoldást kapsz, mint amit várnál, és ettől humoros vagy ettől vicces. Meg hát vannak több jelentésű szavak, kifejezések, és bizonyos olyan kontextusokba lehet elhelyezni, amiről beugrik rögtön a másik jelentés is, és akkor ezen nevetünk, mert nem illik össze. Így működik? Ahogy így, kitalálták így, a kollégák? Ennyi időnk van? Jó, oké, akkor mehetünk tovább. Nem, tehát van egy több jelentésű szó, vagy egy alliteráló szópár, és a több jelentésű szó két jelentéséhez mond egy-egy rokonértelmű szót, keres egy-egy rokonértelmű szót a program, és azt összekapcsol egy mondatban. Árpi mondta, hogy mindenképpen hozzak egy példát, rettenetes lesz a példa, előre mondom elnézést, érte? Ugye angol szóviccet kell most lefordítanom magyarra. Mit kapsz, ha keresztezed az autót a boros üveggel? Na mit? Forgalmi dugót. Forgalmi dugó. Hát ez tényleg fájdalmas, ahogy a hírben is szerepelt. Ez tipikus angol szóvicc jellegű. Így van, ez a traffic jam-ből próbáltam itt valamit összehozni. Magyar nyelvű viccgenerátort lehet vajon készíteni? Hát ugye a magyar nyelvnek így tehát a számítógépes nyelvészet egész egyszerűen nem tart azon a szinten, hogy itt mondatokat tudjunk formálni, amik értelmesek is, helyesen vannak ragozva. Őszintén szóval szerintem akkor jön el az igazán a korszak, ha a mesterséges intelligenciának, amikor egy intelligenciának lesz humorérzéke. Mert szerintem tényleg az, hogy az egyik csúcsa annak, hogy hogyan reagál a környezetre, és ennek meglátja a pejoratív, negatív, vagy akármilyen más szempontját. Vízgenerátorról a hírt az Ágás portál oldalain el lehet olvasni. Tücsi felkészült itt nekünk a különböző UFO-k által generált számítógépes viccekről, de mi ezek közül a legjobb sztori? Nem, szóval az tényleg érdekes, hogy a rengeteg novella van, amelyik avval foglalkozik, hogy egyrészt, hogy mitől ember az ember, és mi az, ami például megkülönbözteti az állattól, és ezt próbálják átültetni arra, hogy az van, hogyha idejön egy idegen lény, akkor mi az, amire az ember kíváncsi lesz rá. És általában rengeteg ilyen triviális példa van, hogy ugyebár az embernek vannak érzelmei, hogy itt van a szerelem, akkor a Robert Redzik, hogy itt van ugyebár a zene, mert hogy akkor azt mondják, hogy az idegen lényeknek nincsen zenéjük, és hogy ez, és pont egy ugyanilyen gyakori példa szokott lenni az, hogy az emberi humor is érdekli őket. Még a 70-es években jelent meg, azt hiszem, egy novellás kötetben egy olyan novella, ahol az volt, hogy egy figura unalmas idejében vicceket táplált be egy szuperszámítógépbe, és azt akartam kideríteni, hogy végül is tud-e a kompjúter viccet gyártani, vagy mi a viccek feladat, stb. És a novellának végül is az volt a csatolója, hogy most lelövöm, hogy hát a kompjúter rájött, hogy a vicceknek az a feladata, hogy bizonyos földön kívüli intelligencia az embert ezekkel a viccekkel teszteli. Mire rögtön feltették a következő kérdést, hogy jó, és mi lesz akkor, hogyha mi erre rájövünk, akkor az volt, hogy akkor a vicc mint elveszti hatását, és megszűnik a földön. És akkor azt mondták, rájöttek, hogy már nem tudok többet viccet mesélni, és elvesztettük a humort. Egy roppant érdekes novella volt annak idején. De volt a Friss Galaktikák között is egy nagyon érdekes, egy rajzoló, akit elvittek a földön kívüliek, mert nem tudtak humorost alkotni. És nagyon kedvelt ember lett a másik világban, és ott is maradt. Ez a te novellád volt? Kicsit? Nem, ezt nem értem. Hát akkor megyünk tovább. Két olyan témával folytatjuk, ami engem évek óta különösen foglalkoztat. Az egyik a Wikipédia, a másik pedig az Európai Unió digitális könyvtára. Mind a kettő izgalmas valamiért. Szerintem a Wikipédia azért, mert egy hatalmas nagy közösség építi az interneten elérhető ingyenes enciklopédiát. A digitális könyvtár, de folytassa inkább, Robesz, hogy miért is. Hogy neked miért érdekes? Neked miért érdekes? A Wikipédia szerintem, tehát egy friss hír, hogy meg akarják változtatni a Wikipédia szerkesztési elveit. Ugye ez egy szabadon szerkesztett enciklopédia, bárki bármit beírhat. És szerintem egy mérföldkő érkezett. A német verzióban most fogják kipróbálni. A lényeg az, hogy volt egy elég csúnya ügy, illetve több csúnya ügy, ahol gyakorlatilag az alapítók azt mondták, hogy valamit változtatni kell, egy John Seigenthaler nevű újságírót meggyanúsítottak azzal ebben a Wikipedia bejegyzésen, hogy köze volt John Fitzgerald Kennedy gyilkosságához, illetve hát, hogy megölték őt. És hát valaki belekontárkodott a szócikkbe, ebből gondolom valami perpatvan lett, tehát a Seigenthaler úr meglátta és felháborodott. De várjál, ezen mindenkinek nyilvánvaló, bele lehet írni az enciklopédiának? Igen, a Wikipédiának, hogy az a lényege, egy szabadon szerkesztett enciklopédia, fölmész és átírhatod a szócikket. És persze figyelik, akik, tehát hogy vannak szócikmániások, akik a saját szócikkeiket, amiket ők generáltak, azokat folyamatosan napra készen tartják, de tulajdonképpen oda mehetsz átiratot, persze maga a rendszer nyilván tartja a régebbi verziókat is. A lényeg az, hogy most egy olyan újítást akarnak létrehozni, hogy ne írasson bele bárki, vagy hogyha bárki bele is ír, akkor legyen mindig egy autentikus verzió, amit meg lehet nézni, ami hiteles, amit megnéztek azok, akik értenek a témához, és legyen egy mondjuk egy friss verzió, amit éppen a legfrissebben tettek fel. Igen, pont ez a probléma, hogy az, ami az előnye, az a hátránya is. Tehát például pont most volt az amerikai választások idején botrány, hogy ugye már a demokrata párti jelöltre a Wikipédiában a másik párt munkásai csináltak szócikket, és mindennek lehordták. És akkor ők visszajavították, azok vissza, meg ilyen és még. De egyébként az a... Aztán az egész témakört úgy, ahogy van, levették a Wikipédiáról, ez lett a vége. De egyébként volt egy ilyen probléma, ezt a saját bőrünkön is éreztük a Galaktikán, tehát volt egy szócik megjelent rólunk, amiben voltak pontatlanságok, és mi kijavítottuk. És aki ezt úgy mond, aki ennek a szócikknek a gazdája volt, és különösebben valamilyen nem szimpatizál az új Galaktikával, egész egyszerűen visszajavította ezeket. És mi már úgy döntöttük, hogy ebben akkor nem foglalkozunk. Igen, ez egy tömeges jelenség egyébként. Volt egy nagy vita a Wikipédiáról nem olyan régen, és egy rendező kezdte el tulajdonképpen a témát, és azt mondta, hogy neki van egy filmje, és amit a 80-as években csinál, és azt szeretné, hogy senki ne lássa, mert a Sundance Fesztiválon egyszer lement, és azóta ő rendezőként van a Wikipédián, pedig életében csak ezt az egy filmet rendezte, és rendszeresen fölhívják őt, hogy mondja már, hogy ő miért rendező, vagy hogy mit csinál, vagy mivel foglalkozik most. Tehát a Wikipédia tulajdonképpen az ő életében azáltal, hogy valakik azt mondták rá, hogy ő valaki, visszahatott, és teljesen megváltoztat, és azon nem tudja egyszerűen kitörölni, mert valaki valami manó éjszaka mindig visszajavítja. Meg hát a Google ezt dobja ki először, hogyha szerepel a Wikipédiában, akkor az lesz az első hit. Így van. Robesz, én javaslom, hogy a digitális könyvtárral foglalkozunk jövő héten. Azért a linkét elmondanám, de europeanlibrary.org. címen érhető. Napjaink divat kifejezései közé tartozik a közösségépítő szájt. Bizonyos értelemben egyébként közösségépítésre való az előbb említett Wikipédia is, hiszen egy hatalmas közösség fejlődik ki körülte. Igen, tehát másfél millió szócikk körül van most az angol, a magyar, azt per pillanat nem tudom, de az is több száz. Ezek olyan internetes oldalak, tehát a közösségépítő szájtok, amelyek a közvetített tartalmaikkal és a szolgáltatásaikkal képesek közösséget kovácsolni a felhasználókból. Több magyar példát is mondhatunk már. Vannak kapcsolatépítő oldalak, a naplóíró bloggerek portálja, és nagy népszerűségre tettek szert az utóbbi időkben a videó megosztó oldalak. Ezek egyik új képviselője a FreeVlog, amelynek főszerkesztőjével Asbóth Attilával Szalai Dániel beszélget. A vonalban Asbóth Attila, a FreeVlog főszerkesztője. Kezdjük is ott, hogy főszerkesztő? Szükség van egy közösségi oldalnak főszerkesztőre? Ez a FreeVlog egy olyan videó megosztó rendszer, ahova beérkező felhasználók feltölthetik a videóikat, átkonvertálódik bármilyen formátumban, egy olyan formátumban, ami könnyen lejátszható az interneten, és így aztán nagyon nagy mennyiségű videótartalom gyűlik ott össze, kategorizálva, címkézve, könnyen megtalálhatóvá téve, de hát természetesen belekeveredhetnek olyan tartalmak, amiket semmiképpen nem akarunk a mi oldalunkon látni, úgyhogy ha másrészt nem azért kézben kell tartani. Illetve próbáljuk valamennyire tematizálni, és már önmagában az, hogy egy ilyen rettentő mennyiségű videóhalom felgyűlik, az azért annyira nem értékes. Nagyon szeretnénk úgy felépíteni ezt a dolgot, hogy adott tartalomhoz adott emberek vagy kisebb csoportok, közösségek töltsenek föl videókat, és így utána ki tudjunk alakítani olyan tematikus oldalakat, amik egy-egy kisebb közösséghez vagy egy-egy emberhez tartoznak. Ilyen saját videógyűjteményem vagy videócsatornám még tulajdonképpen az elnevezését se találtuk ki igazán, de mindenképpen lesz erre lehetőség. Az, hogy itt minőségi tartalom legyen, az azért függ attól, hogy ez egy teljesen kontrollálatlan, moderálatlan halom-e, vagy valamilyen szinten kézben tartjuk és irányítjuk. Külső szemlélőként úgy tapasztaljuk, hogy rendkívül felfokozott az érdeklődés a Web 2.0-as videó megosztó oldalak iránt. Amikor például a FreeVlog indulásáról mi hírt adtunk a rádió portáján, akkor több ezren olvasták el ezt a cikket. Mi lehet ennek a felfokozott érdeklődésnek az oka? Ma már a internet internet lehetővé teszi azt, hogy ilyen széles sávú tartalmat komolyabb gondolkodás nélkül bárki fel tudjon tenni, és meg tudja osztani a többiekkel. Ha néhány évre visszamegyünk, akkor az ADSL, meg egyáltalán a széles sáv az nem volt ennyire triviális minden háztartásban. Ma már, aki internetet visz az otthonába, a széles sávon viszi. Ezért hát egyfelől a külföldi minták után most kapott észbe a magyar piac, hogy ezek nem egy videószolgáltató indult, hanem hirtelen legalább 3-4-5, amiről én tudok. Mindenki szeretné kihasználni ezt a lehetőséget, illetve hát most jött el arra az idő, hogy ezek a dolgok működhetnek. Tehát nem kell órákat várnunk arra, hogy megnézzünk egy videót, átalakulnak ezek a dolgok, oda megyünk valahol, rákattintunk egy bennünket érdeklő képre, és ugyanúgy teljes képernyőn tudjuk nézni, mint a tévébe a bennünket érdeklő dolgokat. Említetted ugye azt, hogy már több hasonló videó megosztó oldal indult Magyarországon, illetve vannak külföldi példák is. Fölmerül viszont a kérdés, hogy ennyi videó megosztó portálnak jut-e hely a magyar piacon? Ezek a videó megosztó oldalak általában valamilyen más portfólióra vagy közösségbe épülnek bele, ahol az azt használó emberek egy újabb eszközt kapnak a kezükbe. Tehát nem csak ingyenes levelezést, nem csak fórumokat tudnak használni, hanem természetes módon meg tudnak osztani képeket, videókat. Nem az a kérdés szerint, hogy meg tud-e élni, hanem enélkül meg tud-e élni valaki. Hát akkor következik informatikai pletyka rovatunk, és a nagy pletykától Spányik Balázs. Ez nem is pletyka, ez két érdekes dolog, ami ezen a héten történt, és az köti őket össze, hogy egyrészt mind a kettő Microsofthoz távolról, vagy valamire kapcsolódik, de nem is ez benne az igazán érdekes, hanem az, hogy hogyan reagált tulajdonképpen az internetes közösség. Az egyik egy Ausztráliából kiinduló, egy teljes álhír kampány lett. Ausztráliában tartotta Microsoft egy előadássorozatot, és ezen az előadássorozaton mutattak valamit a közönségnek, amit a közönségben valaki teljesen fél értett, és innentől kezdve, de az a gáz, hogy innentől kezdve a szaksajtó, tehát a számítástechnikai szaksajtóban, az internetes szaksajtóban elindult egy komplett álhír arról, hogy a Microsoft az Office 2007-nek az új felületét visszavonja, kvázi visszalépettől a forradalmian új felülettől, és visszaállnak a menüs felületre, amit baromság egyébként, egy véletlenül sem igaz, de teljesen megette a szaksajtó. Ez a pletyka terjedésének a tökéletes leírása, az a transzkódolásnak hívják a kommunikációt. Nagyon otthonban. Érdekes volt, hogy van egy illető a Microsoftnak, aki blogol, és aki részt vesz az Office tervezésében, illetve a feledben, hogy ő írt egy ilyen a saját blogjában egy ilyen kifakadást tulajdonképpen, hogy micsoda baromságok születtek, és hogy ahogy terjedt egyre jobban a hír, olyan volt, mint az óvodában, vagy az iskolában játszottunk ilyen telefonos játékot, hogy valaki súgap az egyiknek a fülébe valamit, aztán az tovább súgja, és aztán a végén már valami teljesen más lesz belőle, hogy ez is ugyanilyen volt. A másik érdekesség, ott viszont az online blog közösség csinált cirkusz tulajdonképpen egy pohár vízben. Szintén álhír jellegű információ, vagy nem megerősített információ, hogy a Vistában új nyitó zenét csinál a Microsoft, hát amikor elindul majd a Vista, akkor lesz egy új nyitó zene benne, és valahol született egy ilyen információ, hogy ezt nem lehet majd kikapcsolni. Na most erre berobbant a társadalom, a blog társadalom, és kikéri maga magának ezt, hogy nem lehet kikapcsolni a nyitózenét, és aztán közben reakciókban lehetett érdekes dolgokat olvasni, bár itt a cseten már megbeszéltük, hogy a Nokia telefonokra ez általában nem igaz, mert ott a nyitózenét le lehet kapcsolni, de klasszikus, ugye bekapcsolsz egy telefont, van az a klasszikus melódia, ami megszólal a bekapcsoláskor. Ugyanígy a Macintosoknál is például, a Macintosokat bekapcsolod, akkor van egy ilyen kling hang, amit nem lehet normál, tehát bizonyos úton módon kilehet. Félelmes hackerek biztosan meg tudnák oldani ezt. Persze, nyilván a Vistában is kilehet ezt meg kapcsolni, de ez megint egy ilyen baromságos, nem tök mindegy, valahogy úgy is ki lehet most kapcsolni, lehet, hogy a nagymamák nem fogják tudni otthon kikapcsolni az ő gépükön, és nekik végig kell majd hallgatni ezt a teljes fél, ami egyébként meg se született, tehát ez a legszebb, hogy még nem is tudjuk, hogy mi lesz az. A jelenlegi tesztverziókban is még a régi van benne. Életemben egyszer hoztak rám számítógép mellett frászt, amikor az egyik ismerősöm a Windows bejelentkező zenéjét lecserélte a Doom-nak az egyik szörnyének az ordítására, ami 60 wattos hangfalakból az asztal alól egy ilyen halálhörgésre nézi. Akkor átugrottam az asztaltól székestől, hogy... Egyébként meg kell mondjam, a Windows telepítése után az első órában kikapcsolom ezt a bekapcsoló zenét, kilépő zenét is, tehát én is utálom ezeket, de hát most, hogyha nem lehet kikapcsolni, a boom, hát most túléljük szerintem. Adjuk meg a szót a netnyelvészünknek, mert tényleg fogytán az időnk. Mi ez az internetes függetlenség, Zoli? Ez semlegesség. Internet semlegesség, nem függetlenség, nagy tévedés, internet semlegesség. Azt az alapelvet takarja, hogy az interneten az információk áramlásának ne lehessen akadálya. ne lehessen megkülönböztetni egyes információtípusokat, az egyiket inkább engedjük, a másikat kevésbé. A az egyiket az fizetni hírtől. Kell, nem egészen, ugye jól a tudjuk, hogy a drótnak teljesen mindegy, hogy milyen információ megy rajta. Inkább folytassuk ezt egy kicsit tovább, ami az érdekes, hogy bizonyos szolgáltatásokat nem sem szabad megkülönböztetni, amelynek elsőbséget adunk, vagy ingyen lehet az egyikhez hozzáférni, a másikhoz meg nem. Ez egy óriási nagy... Persze, mondjad. Onnan robbant ki a vita, hogy az emberek ugye videókat töltenek az interneten, aminek nagyon nagy a mérete. És az, hogy te otthon egy ADSL kapcsolattal rendelkezel, az úgy van, hogy túl van méretezve. Tehát, hogy a internet szolgáltató elad mondjuk 50-szer annyi kapacitás, mint amennyi valójában van, mert az emberek úgyse használják ki, de ha videót töltenek le, akkor kihasználják, mert és a rendszert bővíteni kellene, ami nagyon sokba kerül. Tehát ha videó odat nézel, akkor fizess érte külön. És erre van az internet semlegesége, hogy nehogy már én fizessek érte, akkor bővítsék a hálózatot. Viszont a TCP/IP protokoll, ami ugye a modern internetnek az alapja, mind a mai napig, az technológiailag elsőbséget ad például ezeknek az alkalmazásoknak, amit most az előbb Robesz mondott. Tehát ez egy nagyon szép alapelv, viszont technológiailag is, meg üzleti okokból sem igazából megvalósítható, de hogyha már a tőke, meg a munkaerő is elméletileg szabadon áramlik az Európai Unióban, akkor áramoljon az interneten is elméletileg szabadon az összes adat, és ez az internet semlegesség, net neutrality az eredeti forma. Ez a kifejezés is bekerül az infoszótárunkba? Igen. Na hát lassacskán véget ér a műsor, pedig lett volna itt még hír a végére, például ingyenes zeneletöltés reklámokért, hogyha már mai műsorban sokat beszéltünk zenéről. Ezt az egyik nagy lemezkiadó teszi lehetővé majd egy weboldalon, meg a, hogy Finn győztes van megint a mobiltelefon hajító versenyen. 89 méter Nokia. Így van, jó messzire hajította. Egyébként úgy hívják az öröt, hogy Lassi Etelatelo. Kérdezettek ilyen névvel. És vajon milyen Nokia-t hajított? Ezt nem mondjuk meg. Azért nem mondjuk meg, mert vége van a műsornak. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.